momentów i radości. www.postbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Anna Zaleszny-Sawera i Krzysztof Zyblewski. Były szef KNF-u trafi jeszcze dziś do prokuratury i usłyszy zarzuty o zatrzymanie Marka Chrzanowskiego, informuje CBA. Stan wojenny na Ukrainie po incydencie na Morzu Azowskim, działanie Rosji potępia Rada Bezpieczeństwa ONZ. Przyjaciele jednego z podejrzanych w sprawie GetBack złożą się na kaucję. Jest rekordowa, ponad 100 milionów złotych. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego ma usłyszeć wkrótce zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Marka Chrzanowskiego zatrzymali rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Zatrzymanie w celu postawienia zarzutów było możliwe dzięki intensywnej pracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w ubiegłym tygodniu przeszukało siedzibę KNF-u, ale także mieszkanie byłego przewodniczącego. To także przesłuchanie świadków, zabezpieczenie dokumentów i sprzętu elektronicznego oraz nośników danych. Tutaj także trzeba podkreślić rolę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wykonała dla prokuratury ekspertyzę nagrania przekazanego przez Leszka Czarneckiego. Szefowi Getin Nobelbanku Chrzanowski miał w marcu złożyć propozycję korupcyjną. Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę. Gdy dwa tygodnie temu o sprawie napisały media, Marek Chrzanowski podał się do dymisji. Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła dekret prezydenta o stanie wojennym. Ma obowiązywać przez miesiąc w 10 obwodach. Ma to związek z niedzielnym atakiem Rosjan na 3 okręty marynarki wojennej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. W ukraińskim parlamencie nad dekretem prezydenta o stanie wojennym debatowano kilka godzin. W tym czasie Petro Poroszenko zmienił treść proponowanego na początku dokumentu. Według ostatecznej wersji stan wojenny ma obowiązywać nie 2 miesiące, jak wcześniej planowano, ale miesiąc. Tym samym Petro Poroszenko odciął się od zarzutów, że stanem wojennym chce zmienić kalendarz wyborczy. W zredagowanej i przyjętej przez parlament wersji stan wojenny wprowadzony ma być w 10 obwodach: odeskim, mikołajewskim, ługańskim, donieckim, charkowskim, czernichowskim, sumskim, winnickim, zaporowskim i chersońskim. Są to obwody graniczące bądź z Rosją, bądź z Naddniestrzem, bądź z Morzem Czarnym i Azowskim, a więc, jak tłumaczył ukraiński prezydent, są narażone na atak lądowy ze strony Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A Rosja oskarżyła Ukrainę o sprowokowanie kryzysu wojskowego w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Według szefa rosyjskiego MSZ-u Siergieja Ławrowa ukraińskie okręty złamały międzynarodowe prawo. Władze w Kijowie zaprzeczają. W sprawie konfliktu debatowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ambasador Nikki Haley nazwała ostrzelanie i zajęcia ukraińskich statków oburzającym naruszeniem suwerenności terytorialnej Ukrainy. W miniony weekend byliśmy świadkami kolejnej nieodpowiedzialnej eskalacji ze strony Rosji. Haley powiedziała, że działania Rosji uniemożliwiają normalizację stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i zapowiedziała utrzymanie sankcji wobec Moskwy. Zastępca ambasadora Rzeczpospolitej przy ONZ Mariusz Lewicki uznał działania Rosji na Morzu Azowskim za naruszenie ukraińskich praw nawigacyjnych. Stanowczo potępiamy agresywne działania Rosji, wzywamy władze tego kraju do respektowania prawa międzynarodowego i apelujemy o powściągliwość w obecnej sytuacji. Zastępca ambasadora Rosji przy ONZ Dmitrij Poliański odrzucił zarzuty o, jak się wyraził, mitycznej agresji. Poliański przekonywał, że rosyjska flota podjęła działania wobec strony ukraińskiej w ramach samoobrony. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Najwyższe w historii polskiego sądownictwa poręczenie majątkowe. 108 milionów złotych musi wpłacić podejrzany w sprawie GetBack Piotr Osiecki, żeby wyjść z aresztu. Tak zdecydował sąd w Warszawie. Pełnomocnik Piotra Osieckiego, mecenas Katarzyna Szwarc, mówi, że na kaucję mają się złożyć przyjaciele biznesmena. Na złożenie tego poręczenia jest 30 dni, natomiast Piotr Osiecki ma wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu do dnia 29 listopada do 6 rano i przed tym terminem będziemy chcieli złożyć to poręczenie tak, żeby 29 listopada o godzinie 6 rano Piotr Osiecki opuścił areszt. Stronom przysługuje zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura już zapowiedziała, że je złoży. Piotr Osiecki jest jedną z 20 osób zatrzymanych w sprawie GetBack. Były prezes spółki Altus trafił do aresztu w sierpniu. O przedłużenie aresztu o kolejne 3 miesiące wnioskowała prokuratura w Warszawie, która zarzuca Osieckiemu oraz byłemu członkowi zarządu Altus TFI Jakubowi Rybie, że narazili spółkę GetBack na straty w wysokości około 160 milionów złotych. Powiodło się lądowanie sondy InSight na Marsie. Dotknęła czerwonej planety wieczorem polskiego czasu, co w NASA przywitano głośną owacją. 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed. Sonda już śle zdjęcia. Wygląda na to, że lądownik wylądował. Widzieliśmy zdjęcie, które dostarczył lądownik. Ciągle jeszcze trochę zamazany, bo zakurzony, zasłonięte osłoną przeciwkurzową. Natomiast wygląda na to, że wszystko już w tym momencie tam stoi na Marsie. I wkrótce zacznie pracę przy badaniu wnętrza czerwonej planety, informuje Łukasz Wiśniewski z firmy Astronika. Polscy inżynierowie skonstruowali jedno z głównych urządzeń badawczych, sondę termiczną, Kret HP3. Urządzenie wbije się w powierzchnię Marsa na głębokość 5 metrów. Misja potrwa 687 dni ziemskich, czyli marsjański rok. To był serwis Trójki. Zdaje się, że Krzysztof Łoniewski sprowadzi nas na ziemię. Sprowadzam i siatkówka tym razem na początek i klubowe Mistrzostwa Świata. Te rozgrywane są u nas w kraju i świetnie zaczęły się dla słabo spisującej się w plus lidze Asekoresowi. Ekipa z Rzeszowa we własnej hali 3-2 pokonała mistrza Brazylii Sade Cruzeiro. Mecz miał dramatyczny przebieg. Kończył się tiebreakiem, w którym goście prowadzili już 14-11. Ostatecznie to Resowia wygrała 17-15. Mateusz Mika, studia emocje. Fajnie dzisiaj wygraliśmy, ale też zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest jeden mecz. Chcielibyśmy tą dobrą grę kontynuować jak najdłużej i nie możemy absolutnie lekceważyć przeciwnika. Musimy grać dalej. Jak wygramy kolejne, to na pewno będziemy jeszcze bardziej zadowoleni. Gorzej mistrzostwa zaczęli siatkarze PGS Kry Bełchatów. 1-3 przegrali w Płocku z włoską Cucine Lubec i Witanowa. Z Płocka przenosimy się na północ, do Gdyni. Tu piłkarze Arki zaskakująco wysoko, bo aż 4-1 pokonali Wisłę Kraków. To było ostatnie spotkanie 16 kolejki w Lotto Ekstraklasie. Po niej Arka w tabeli jest 9, Wisła 6, prowadzi Lechia Gdańsk. A w Poznaniu wreszcie dobili targu z Adamem Nawałką. Były selekcjoner kadry, od wczoraj oficjalnie jest trenerem Lecha i cudów na razie nie obiecuje. To nie jest ten dzień, to nie jest ten czas, żeby mówić o tytułach, żeby mówić o trofeach, bo wiemy doskonale, jaka jest piłka. Mówię tutaj o perspektywie. Chcemy się skupić i taka będzie moja strategia na najbliższym meczu. Jak każdy najbliższy będzie zwycięski, to kibicom Lecha taka filozofia pasuje. Teraz szachy, bo pojedynek o Mistrzostwo Świata blisko rozstrzygnięcia. Co prawda broniący tytuł Magnus Carlsen po 12 partiach remisuje z Fabio Caruaną, ale teraz czas na dogrywkę i szachy szybkie. To w środę. Gdyby i po tej rozgrywce był remis, panowie przerzucą się na szachy błyskawiczne i wtedy na pewno poznamy zwycięzcę. Kończymy boksem i ciekawie zapowiadającym się pojedynkiem Deontaya Wildera z Tysonem Furym. Pierwszy posiada pas WBC w kategorii ciężkiej, drugi zdobył kilka pasów, gdy pokonał Władimira Kliczkę. Potem jednak zaliczył spektakularny upadek. Alkohol, narkotyki, depresja, długo by wymieniać. Ciekawe zatem, jak będzie prezentował się w sobotę na ringu w Los Angeles. Obaj bokserzy od dłuższego czasu przygotowują się do tego starcia w Stanach Zjednoczonych. Wilder ósmy raz będzie bronił mistrzowskiego tytułu, tym razem w pojedynku z Tysonem Furym, który jest z kolei byłym mistrzem trzech organizacji WBA, WBO i IBF. Ten pierwszy za walkę otrzyma 14 milionów, Brytyjczyk 10 milionów dolarów. Fury na łamach mediów zradził, na co będzie chciał przeznaczyć te pieniądze, na budowę socjalnych mieszkań dla bezdomnych. Brytyjczyk dodał, że większość zainkasowanych 10 milionów dolarów ma iść na ten cel. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami we wschodniej i południowej części kraju. Słabe opady śniegu, a na Pomorzu Wschodnim również deszczu ze śniegiem. Rano uwaga na mgły, to zwłaszcza na północy kraju. Temperatura od minus 3 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze, minus 1 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Łodzi i Kielcach, 0 w Katowicach, Opolu, Warszawie i Suwałkach, plus 1 stopień we Wrocławiu, w Zielonej Górze, Poznaniu, Gorzowie i Białymstoku, 2 w Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Olsztynie, do 3 stopni w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stawczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stawczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

Dzień dobry, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Porozumienie, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry. Panie marszałku, w Zjednoczonej Prawicy zaczyna się sezon polowań na wilki. Dlaczego? Wilki w owczej skórze. Odnoszę się do pana wywiadu dla Tygodnika Wprost. Chodzi pani o zatrzymanie, tak? Przez CBA pana Chrząskiego. My od początku całej tej sprawy mówiliśmy, że będziemy działać bardzo szybko. Szef, już były prezes KNF-u, złożył rezygnację w ciągu kilku godzin od ujawnienia materiałów w tej sprawie od publikacji Gazety Wyborczej. Na dzisiaj został przewieziony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zatrzymany, przewieziony do prokuratury, gdzie, jak sądzę, usłyszy zarzuty. Myśli pan, panie marszałku, że państwa, przepraszam, mówię to bez złośliwości, mantra o błyskawicznym albo bardzo szybkim załatwieniu sprawy, czyli doprowadzeniu do dymisji szefa KNF-u, to wystarczy? Myślę, że nasi słuchacze, wyborcy, Polacy powinni porównać zachowanie rozmaitych organów państwowych z tym, co się działo podczas afery Amber Gold, kiedy ta sama KNF złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, możliwości popełnienia przestępstwa w grudniu 2009 roku, a prokuratura wszczęła postępowanie dopiero w połowie 2012 roku, więc 2,5 roku organy państwa czekały na to, aż Polacy będą okradzani. Ale państwo obiecywali bardzo wysokie standardy. To prawda i zadziałaliśmy błyskawicznie. Jeżeli porównamy choćby zachowania polityków Platformy Obywatelskiej po aferze hazardowej, czy prokuratury, do dzisiaj nie wiem, czy komukolwiek w tamtej sprawie postawiono zarzuty, a tutaj mamy zatrzymanie przez CBA i spotkanie z prokuratorem już 2 tygodnie po upublicznieniu tej sprawy. A czy myśli pan, że sprawa jest, jak to mówią policjanci i prawnicy, rozwojowa? Nie wiem, trzeba pytać prokuratorów, którzy... Ale nie mogę prokuratorów pytać o pana myśli, a ja pytam, jak pan myśli. Nie mam dostępu do wszystkich akt śledztwa, więc trudno mi się w tej sprawie wypowiadać. Pan Chrzanowski poniósł wszystkie konsekwencje polityczne swojego zachowania, a teraz będzie czekać na ocenę prawną jego działań. Na końcu ta sprawa skończy się zapewne w sądzie, który oceni, czy doszło do propozycji korupcyjnej podczas tej rozmowy i jaka kara go za to spotka. A czy czuje pan, że zbliża się zmiana warty w polityce? Pytam o to, bo mam takie wrażenie, kiedy rozmawiam z politykami obozu władzy, niektórymi, że oni czują jakiś taki, czują, że coś się dzieje, że będą musieli się przygotowywać do nowej roli, do roli bycia w opozycji. Trafiłam na jakichś takich frustratów, czy tak jest nastrój? Tak, nazwisko proszę. Nie, tajemnica dziennikarska mnie chroni, to nie było na antenie. Panie redaktor, my będziemy rządzić tak długo, jak pozwolono na to wyborcy i każdy polityk, który jest u władzy, musi się liczyć z tym, że prędzej czy później tę władzę straci. Będziemy rządzić do najbliższych wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią przyszłego roku i wtedy poddamy się weryfikacji. Jasne, na razie pytam o tak zwane morale w wojskach Zjednoczonej Prawicy. Ja sądzę, że tu morale jest bardzo wysokie. Z jednej strony odnieśliśmy bardzo wyraźne zwycięstwo w wyborach samorządowych. Przypomnę, 34-27 poparcie dla nas versus Koalicja Obywatelska. 8 sejmików wojewódzkich. No tak, 8-3 na wielkie miasta, no to nie było to zwycięstwo znaczące. To... No tak, ale w wielkich miastach przegraliśmy również w wyborach parlamentarnych. Mimo to wygraliśmy i po raz pierwszy w historii spróbujemy samodzielnie władzę. Natomiast ale coś przypomnę, że jeśli chodzi o sejmiki, rządziliśmy na... w jednym sejmiku, dzisiaj rządzimy w połowie, chociaż jeszcze w wieczór wyborczy jeden z liderów PSL-u zapowiadał, że będziemy rządzić tylko w tym jednym sejmiku. Dzisiaj mamy połowę sejmików. A poza tym mamy bardzo wysokie poparcie dla rządu, dla Mateusza Morawieckiego. Wczoraj mieliśmy zaufanie do polityków, badanie Centrum Badania Opinii Społecznej, gdzie panu premierowi wzrosło zaufanie o 5 punktów procentowych. To jest bardzo znacząca zmiana. Panie marszałku, ale maleje przewaga Zjednoczonej Prawicy, czy też Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą Obywatelską. To nie jest niepokojący sygnał, że potrzeba jakiejś nowej ofensywy, może w tym wojsku? Nie widzę spadku tej trzeba awansować generałów, niektórych odsunąć. Jeżeli spojrzymy na poparcie dla partii politycznych, to ono wciąż jest na stabilnym poziomie ponad 40% dla nas, jeżeli odejmiemy osoby niezdecydowane. Życzyłbym wszystkim takiego poparcia po 3 latach rządu. A fakt, że niektóre tygodniki w tym tygodniu na okładce dają Donalda Tuska na białym koniu, który musi wrócić i uratować opozycję, pokazuje, jak słaba jest opozycja również w sensie personalnym. Grzegorz Schetyna, lider opozycji i kandydat opozycji na premiera, niedługo będzie rozpatrywany wniosek o konstruktywny wotum nieufności, jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o brak zaufania wśród Polaków według tego wczorajszego badania CBOS-u. A to jest w czołówce tych, którzy są wysoko? Nie wiem, do czego pani pije, natomiast wiem, że Grzegorz Schetyna... Jarosław Kaczyński jest na 5. miejscu, jeśli chodzi o zaufanie. A bardzo dobry wynik, jak na niego. Natomiast na pierwszym miejscu jest Grzegorz Schetyna. A kto, którym Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński nie jest kandydatem na premiera w tym wniosku, który złożył. Ale bo pan się odnosi do sondażu, dlatego pana pytam. Ja mówię o tym, że opozycja ma olbrzymi problem z wyłonieniem przywódcy, który byłby w stanie rzucić skutecznie rękawice nam. Więc jeżeli pani pyta o morale, ja akurat nie lubię się specjalnie chwalić dobrymi sondażami, bo uważam, że do sondaży trzeba podchodzić z rezerwą zarówno do tych dobrych, jak i złych. Ale jeżeli pani pyta o morale, to ona jest bardzo wysoka. Ale potrzebny jest jakiś impuls, jakiś krok do przodu, jakaś... Impuls? Nowa, nie wiem, nowa obietnica... Nowy prezent na święta. Panie redaktor, jesteśmy wszyscy zmęczeni kampanią samorządową. Nadchodzi adwent, później święta Bożego Narodzenia. To jest tradycyjnie okres wyciszenia, odpoczynku. Tego potrzebujemy wszyscy przed kolejnym bardzo ważnym rokiem. Panie marszałku, czy po niedzielnym incydencie na Morzu Azowskim Putin zachowa przyjaciół wśród prominentnych polityków Unii Europejskiej? Jak pan myśli? Znowu się odwołuje? Azowskim przez W. Azowskim. Tak. A powiedziałam Azowskim. Tak. No to dlaczego? Podkreślam to jeszcze. Azowskim. Myślę, że przede wszystkim Unia Europejska i cały Zachód powinien, oprócz tego, żeby zastanowić się nad ewentualnym nałożeniem kolejnych sankcji, o co zaapelował wczoraj pan minister Szczerski, nie wspierać finansowo Rosji, tak jak to czyni poprzez budowę drugiej nitki gazociągu północnego. W jakim kontekście to stawia słowa, to co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin na Morzu Azowskim między Rosją a Ukrainą, w jakim kontekście to stawia słowa pani kanclerz Merkel, która mówiła po spotkaniu z panem prezydentem Putinem w Messebergu, to spotkanie się odbyło pod Berlinem, że będziemy apelować do Rosji, żeby mimo tego, że powstanie gazociąg północny nitka numer 2, żeby dalej gaz był tłoczony przez Ukrainę, chociaż Rosjanie w ogóle już tych gazociągów ukraińskich nie będą potrzebować. Więc czy Polska będzie o tym mówić teraz otwartym tekstem w kontekście właśnie incydentu na Morzu Azowskim? Jeżeli kanclerz Niemiec nie może zapewnić bezpieczeństwa militarnego, elementarnego bezpieczeństwa militarnego Ukrainie, to jak chce zapewnić, żeby Rosjanie tłoczyli dalej gaz przez Ukrainę? To jest niepoważne. Panie marszałku, czy Polska powinna na forum europejskim mówić o tym otwartym tekstem? Polska powiązać mówi tę o tym, sprawę, Polska tak, mówi ale o tym, właśnie na w kontekście tekstem? tego incydentu. Polska o tym mówi. Przypomnę niedawną debatę pana premiera Mateusza Morawieckiego w Hamburgu z wicekanclerzem Niemiec, gdzie powiedział o tym otwarcie, bardzo mocno na to zareagowała nerwowo prasa rosyjska. Obecny rząd, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, nie waha się o tym mówić wprost naszym niemieckim partnerom, że w sprawie gazociągu północnego i w ogóle Ukrainy grzeszą hipokryzją. Czy będziemy inicjatorem tych sankcji oficjalnym, czy wystarczy, jeśli mówimy o tym w mediach, na jakichś bilateralnych spotkaniach, w rozmowach? Trudno powiedzieć, to już jest zadanie dla naszych dyplomatów. Pamiętamy, że proces wprowadzania sankcji w ramach Unii Europejskiej jest procesem dość skomplikowanym, zarówno od strony, powiedział, technicznej, jak i od strony politycznej, bo w tej sprawie potrzebna jest jednomyślność, a wiemy, że Rosjanie mają wpływy na scenie politycznej w wielu krajach Europy Zachodniej, więc nie potrafię powiedzieć, jak to się zakończy na forum Unii Europejskiej. Wiemy, że mamy już potępienie tego, co się wydarzyło. Na forum ONZ-u też powinniśmy się domagać sankcji? Gdzie jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i nie sądzę, żeby na forum ONZ-u wprowadzono sankcje, bo Rosja ma w Radzie Bezpieczeństwa jako stały członek prawo weta. Natomiast chodzi o podnoszenie tej sprawy. Podnieśliśmy tę sprawę. W nocy odbywała się debata w tej sprawie i Rosja została potępiona podczas tej debaty. Czyli będziemy przyjacielem Ukrainy, którego poznaje się w biedzie, mimo nie najlepszych relacji na polu. Ja bym nie używał przenoszenia określeń ze stosunków międzyludzkich na relacje międzypaństwowe. To nie jest kwestia przyjaźni z tym czy innym krajem. Tylko interesów. Tylko interesów. W interesie polskim jest, żeby nie kwestionowano granic w Europie, bo to się prędzej czy później może obrócić również przeciwko Polsce, a Rosja ten porządek po II wojnie światowej zakwestionowała, zajmując Krym. Czy myśli pan, że ta sytuacja na Morzu Azowskim może umocnić w Ameryce przekonanie, że baza wojsk amerykańskich w Polsce jest dobrym pomysłem, jest potrzebna, to jest właściwe miejsce? Z całą pewnością Rosja po raz kolejny dowiodła, że jest gotowa do bardzo agresywnych działań, również militarnych, żeby osiągnąć swoje cele. Sądzę, że celem Rosji dzisiaj jest destabilizacja sytuacji politycznej wewnątrz Ukrainy przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Przypomnijmy, że 31 marca są zaplanowane wybory prezydenckie na Ukrainie, a w październiku przyszłego roku wybory parlamentarne. Wprowadzenie stanu wojennego może przeprowadzenie tych wyborów utrudnić i tutaj też nasz apel do Ukrainy, żeby nie podważać, nie wstrzymywać procesu demokratycznego, bo to by z całą pewnością... Nie no, chyba prezydent Poroszenko powiedział, że dlatego ten stan wojenny na obszarze części kraju będzie 30-dniowy, a nie... I będziemy go trzymać za słowo, bo to prezydent... Żeby przeprowadzić swobodnie te wybory. Tak, przy czym pamiętajmy, że to prezydent odwołuje ten stan wojenny i pamiętajmy również, tak, że taki stan wojenny nie został wprowadzony... Czy pan przewiduje, że to może być jakiś... Przez ostatnie 4 lata. Katalizator decyzji Amerykanów w sprawie bazy. Myślę, że Amerykanie podejmują takie decyzje po namyśle, patrząc na mapę i na zachowania potencjalnych adwersarzy. W przypadku Rosji możemy mówić już o wieloletnim naruszaniu prawa międzynarodowego. Zaczęło się w 2008 roku w Gruzji, więc to jest szereg działań. Nie sądzę, żeby taki czy inny incydent wpłynął na ich decyzję. Może ich tylko utwierdzić w przekonaniu, że wzmocnienie tak zwanej wschodniej flanki NATO, czyli między innymi Polski, jest bardzo potrzebne. I na koniec krótko, czy amerykański ambasador napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego, co podaje do rzeczy, inne media się do tego odwołują, po namyśle? Skoro pan mówi o namyśle, w tym liście są takie słowa, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować wypowiadanych publicznie przez polskich polityków krytycznych słów pod adresem dziennikarzy stacji TVN, którzy zrealizowali materiał o funkcjonowaniu domniemanego nazistowskiego środowiska w Polsce. Jak pan to odbiera? Nie chcę komentować treści listu ani jego faktu. Odsyłam do urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast mogę powiedzieć, że śledzę konto twitterowe pana prezydenta Trumpa, który niemal co ranek komentuje to, co się dzieje w mediach amerykańskich. Przecież nikt z polskich polityków nie twierdzi, że wolność mediów w Stanach Zjednoczonych jest zagrożona, dlatego że prezydent Trump nazywa CNN fabryką fake newsów, albo że zabiera przepustki na przykład dziennikarzom CNN-u. Nie chcę pan komentować. Miała prawo napisać taki list? Czy nie? Jak pan to odbiera? Każdy może pisać listy, jakie chce, natomiast mogę powiedzieć, że wpływ tego rodzaju interwencji na nasze postępowanie jest zerowy, będzie zerowy. Dziękuję bardzo. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, Porozumienie, Zjednoczona Prawica, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Miłego dnia. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i pomóż nam. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry, tak jak ludzie, lubią wyprzedaże? Lubią. A czy wampiry mogą nie mieć na nie pieniędzy? Jak każdy, czasem mogą nie mieć. A czy ty wiesz, że jest wyprzedaż pieniędzy w Eurobanku? Wpadnij po szybką i tańszą pożyczkę do Eurobanku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 9,17%. Promocja pożyczka tańsza o połowę dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 10 stycznia 2019 roku. Dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 84 raty. Promocja polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców bocznie piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Potrzebujesz więcej energii na święta? Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE e-sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE e-sklep lub e-bok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Jak informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski, zatrzymany w prokuraturze w Katowicach usłyszy zarzuty korupcyjne. Rzecznik podkreśla, że zatrzymanie było możliwe dzięki szybkiej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygotowała dla prokuratury analizę nagrania rozmowy z Chrzanowskim, przekazanego w śledztwie przez szefa Getin Nobel Banku Leszka Czarneckiego. Sprawę byłego szefa KNF-u pod nadzorem prokuratora generalnego prowadzi Śląski Oddział Prokuratury Krajowej. Chrzanowski 2 tygodnie temu podał się do dymisji. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT przesłucha dziś byłych wiceministrów finansów Dariusza Daniluka oraz Ludwika Koteckiego. To kolejni byli urzędnicy z tego resortu, którzy złożą zeznania w charakterze świadków. Początek posiedzenia komisji o 10:00. Dotychczas sejmowi śledczy przesłuchali 8 świadków, w tym 3 byłych wiceministrów finansów. Zgodnie z harmonogramem komisja planuje przesłuchać również byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Zaplanowano 10 grudnia. A według szacunków luka w VAT-cie w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Nowy bilans potężnych pożarów w północnej Kalifornii. Według najnowszych informacji żywioł pochłonął 88 ofiar. 249 osób uznanych jest za zaginione. Ogień wybuchł 8 listopada w Sierra Nevada i szybko rozprzestrzenił się na 620 kilometrów kwadratowych. Prawie 20 tysięcy domów zostało zniszczonych. Władze oceniają, że to najbardziej tragiczny pożar od początku tego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dziś poznamy dane GUS o bezrobociu w październiku. Jak wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, stopa bezrobocia w zeszłym miesiącu pozostała na poziomie z września i wyniosła 5,7%. Zdaniem Jeremiego Mordasiewicza z Konfederacji Lewiatan, bezrobocie nie będzie już spadać, bo ponad połowa zarejestrowanych w urzędach pracy to długotrwale bezrobotni. Nawet pracownicy urzędów pracy przyznają, że ponad połowa osób w nich zarejestrowanych jako bezrobotne nie szuka pracy. My mamy rzeczywiście rekordowo niskie bezrobocie, ale mamy ogromną liczbę osób biernych zawodowo. Przypomnijmy, wczoraj GUS podał dane o bezrobociu liczonym według metodologii BAEL, której używa m.in. Eurostat. Wynika z niego, że bezrobocie wzrosło po raz pierwszy od 3 lat. Spadła za to liczba biernych zawodowo. Dlaczego GUS posługuje się 2 różnymi metodami liczenia bezrobocia, opowie za godzinę Wiktor Legowicz w Informatorze Ekonomicznym. A dzisiejsze dane GUS-u o bezrobociu w październiku poznamy o 10:00.

Monika Bożym w naszej piosence dnia. 2, 2 i 7 trójek. Mówiliśmy godzinę temu o takiej propozycji Ministerstwa Infrastruktury, która to propozycja zakłada otwarcie gimbusów dla zwykłych podróżnych. Czyli gdyby były wolne miejsca, to można by było także zabierać pasażerów. Grzegorz z Kamiennej Góry. Ja w sprawie gimbusów. Taka myśl mnie naszła. Skoro gimbusy są płacone z podatków mieszkańców danego powiatu, to w ramach wolnych miejsc dlaczego nie wwoziłby ich za darmo? Po co te wszystkie kasy fiskalne? Ten gimbus przecież i tak jedzie, prawda? Taka pana propozycja, ale jednak tam pojawia się to rozwiązanie z kasą fiskalną i jednak opłatą. Ale gdyby państwo w tej sprawie, to zapraszamy do rozmowy do 9:00. W tej chwili za 20 minut. 9:00, za chwilę muzyczny rozkład jazdy. No i będziemy mówić o informacji, która dotarła wczoraj i zelektryzowała. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Ale zanim jeszcze o rozkładach jazdy, to wspomnienia z koncertu. Chciałem tylko zameldować, że się odbył wczoraj we Wrocławiu koncert legendy rocka lat 80. zespołu Bauhaus i pozdrawiam wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczyć w tym fantastycznym wydarzeniu. Wróciłem o 4 nad ranem, właśnie wstałem. Muzyczny rozkład jazdy. Zaczniemy, zdaje się, od informacji, która każe przeliczyć zasoby budżetowe w niejednym domu. Tak, no coś w tym jest, oczywiście, bo choć w powietrzu nad stolicą unosi się ostatnio głównie smog, to coś w tym powietrzu będzie się zmieniać. 26 czerwca nad Stadionem Narodowym unosić się będzie słodki głos Phila Collinsa. Stołeczny koncert zwieńczy europejską trasę koncertową zatytułowaną Still Not Dead Yet, co na polski można przetłumaczyć co najmniej na dwa sposoby. Wciąż jeszcze nie martwy i nieruchomy, ale jeszcze nie martwy. Liczymy na to, że Phil zaprezentuje się w formie wskazującej na to pierwsze i z takim poczuciem humoru, z jakiego go znamy. Sprzedaż biletów dla wybranych rusza już jutro. Pospólstwo, takie jak my, będzie mogło się zaopatrzyć dopiero od piątku w wejściówki. Nie wiadomo jeszcze, ile będzie trzeba zapłacić za to. Znaczy wiadomo, słono, zwykle. Ale nie wiadomo dokładnie, ile, żeby zobaczyć i usłyszeć na żywo 67-letniego wokalistę. Dodam jeszcze raz, na żywo. Wokalistę, którego ostatnia płyta zatytułowana Going Back ukazała się ponad 8 lat temu, ale czekamy na niego z utęsknieniem. Ja może już od razu Państwa zaproszę na to, co będzie się działo po 9, bo po 9 Piotr Baron i Phil Collins na pewno się pojawi. In the Air Tonight, chociaż właściwie mogłoby się pojawić również nagranie zatytułowane Love is in the Air, bo nie wiem, czy zauważyłeś, a obserwujesz instagramowe profile znanych osób, że wczoraj pewna nasza ulubiona wokalistka zmieniła stan cywilny, o czym poinformowała. Zauważyłeś tej historii? Dzisiaj już portale plotkarskie o tym donoszą. I to taka była, zdaje się, spontaniczna akcja po 17 latach. Wyleciała do Las Vegas ze swoim partnerem, gitarzystą swojego zespołu, który ostatnio zawiesił gitarę na kołku. No i także z synem. I chyba wszystko udało się, bo zadowolona wrzuciła zdjęcie dłoni na palcu, której zamieszkał taki przedmiot pani Katarzyna? Pożądania. Brawo. Naprawdę jestem pełen podziwu dla pańskiej bystrości o poranku. Bardzo serdecznie gratulujemy oczywiście i cieszymy się niezmiernie. A my teraz do elektroniki, w którą trochę zespół Hey ostatnio zmierzał. Ale to też legendy. Co rok przyznawane są nagrody dla najlepszych europejskich festiwali, a przyznaje je w głosowaniu publiczność. Ta Polska jest znana z tego, że na głosowanie potrafi się szczególnie zmobilizować, co widać po tym w wynikach. W tym roku w kategorii festiwale z publicznością powyżej 40 tysięcy osób dziennie nominowane są m.in. Open Air i Poland Rock Festival. Wśród mniejszych, odwiedzanych przez od 10 do 40 osób dziennie, o laur powalczą m.in. festiwale Kraków Live, OFF i Orange Warsaw. Wśród małych festiwali znalazł się, no chyba 40 tysięcy tu jednak bym powiedział. Wśród małych festiwali znalazł się także festiwal Tauron Nowa Muzyka, którego gwiazdą w tym roku będzie ten zespół, który brzmi, czyli Kraftwerk. Głosować można do końca listopada, a adres do strony z plebiscytem można znaleźć na stronie eu.festivalawards.com. Laureatów poznamy w trakcie odbywającej się w styczniu w holenderskim Groningen konferencji branży muzycznej Eurosonic Nordschleife. Pan Tomasz potrzebuje doprecyzowania, czy chodzi o Kate Bush. Nie, kolega powiedział, że hej. No, tak powiedziałem, że hej. No. Tak powiedział, że hej. Na koniec przypomnienie o tym, że po Polsce krążą reaktywowane muchy. Niedawno te muchy opublikowały piosenkę Miłość, zapowiadającą nową płytę, zanim jednak trafi ona na polski rynek. A to wypraszam sobie akurat. To zespół chce się przypomnieć koncertami. Jak dawno niewidziany krewny. Może być tak. Do końca roku będzie jeszcze 6 okazji. Przychodzisz zawsze, nie w ten czas. W Andrzejki to do Sopotu przyjdziemy. Wypijasz barek. W Poznaniu 1. I chcesz zostać na noc. To w Warszawie 2 grudnia. Potem Łódź, Kraków i Mysłowice.